У наступнае імгненне, як гэтыя гномы любілі сваю працу, палаў агонь, мяхі раўлі, золата плавілася, молоткі грукаталі. Два краты, якіх Аслан перад тым адправіў капаць, што яны любілі больш за ўсё, высыпалі да ног гномаў горку каштоўных камянёў. Пад спрытнымі пальцамі маленькіх кавалёў дзве кароны набылі форму абручоў, але яны не былі такія пачварныя і цяжкія, як сучасныя еўрапейскія кароны, а лёгкія, далікатныя, дасканалай формы. Яны сапраўды ўпрыгожылі тых, хто іх надзяваў. Карона караля была аздобленая рубінамі, а каралевы смарагдамі. Калі кароны астудзілі ў рацэ, Аслан загадаў Френку і Хелен апусціцца перад ім на калені і ўсклаў кароны на іх галовы. Потым сказаў: «Падыміцеся, кароль і каралева Нарніі, бацька і маці шматлікіх каралёў, якія будуць кіраваць Нарніяй, выспамі і Арханлендам. Будьце справядлівымі, літасцівымі і мужнымі. Хай з вами будзе дабраславення». Тут усе закрычалі «Ура!», забрахалі, заржалі, затрубілі і залопалі крыламі. А каралеўская пара стаяла, выглядаючы урачыста і крыху сарамяжліва, што рабіла іх яшчэ больш высакароднымі. І калі Дыгары яшчэ вітаў караля і каралеву, ён пачуў, як глыбокі голас Аслана побач з ім прамовіў: «Глядзіце!» Усе ў натоўпе павярнулі галовы і выдыхнулі ад здзіўлення і радасці. Непадалёк яны пабачылі дрэва, што ўзносілася над іх галовамі. Раней яго тут не было. Мусіць, пакуль усе былі занятыя каранацыяй, яно вырасла ціха, але хутка, як сцяг, калі яго падымаюць на флагшток. Здавалася, што яго разложыстыя галіны адкідваюць святло, а не цень, і пад кожным лістом, нібы зорка, зіхацеў срэбны яблык. Але нават не ад выгляду, а ад паху, які ад яго ішоў, ва ўсіх заняло дыханне. Нейкі час ніхто не мог думаць ні пра што іншае. «Сын Адама, – сказаў Аслан, – ты добра пасеяў, а для вас, нарніцы, абарона гэтага дрэва будзе вашым першым абавязкам, бо гэта ваш шчыт. Вядзьмарка, пра якую вам казаў я, уцякла далёка на поўнач свету. Яна будзе жыць там, і яе цёмная магія будзе набіраць моц. Але пакуль гэтае дрэва буяе, яна ніколі не прыйдзе ў Нарнію. Яна не асмеліцца падысці да дрэва бліжэй, чым на сотні кіламетраў, бо яго пах, які ёсць радасць, жыццё і здароўе для вас, смерць, жах і адчай для яе». Все урачыста глядзелі на дрэва. Раптоўна Аслан павярнуў галаву. Калі ён зрабіў гэта, ад яго грывы ўпалі сонечныя блікі святла і паглядзеў на дзяцей сваімі вялікімі вачыма. «Что такое, дети?» — спытался ён, бо убачыў, что яны перашептваюцца и штурхаюць одно одного. «О, Аслан, сэр!» — отказаў Дыгары Чырванеюч. «Я забыўся сказаць табе. Ведьмарка ўжо з'ела адзін з такіх яблыкаў, з якіх расце дрэва». Ён насамрэч не сказаў усяго, пра што думаў, але Полі адразу ж вымавіла гэта за яго. Дыгары заўсёды значна больш за яе баяўся падацца дурнем. «Так мы падумалі, Аслан, — сказала яна, — што тут мусіць, ну, быць нейкая памылка. І не можа быць, каб яна сапраўды не выносіла пах гэтых яблыкаў». «Чаму ты так думаеш, дачка Евы?» — запытаўся Аслан. «Ну, яна з'ела адзін». «Дзіця, — адказаў ён, — менавіта таму ўсе астатнія цяпер выклікаюць у яе жах. Так адбываецца з тымі, хто зрывае і есць яблыкі ў неналежны час і неналежным чынам. Плод добры, але потым ён выклікае агіду». «Зразумела, — сказала Полі. — Раз яна сарвала яго не ў час, ён не спрацуе для яе, у сэнсе не зробіць яе вечна маладой і ўсё такое». «На жаль, — мовіў Аслан, хітаючы галавой, — зробіць. Рэчы заўсёды працуюць адпаведна іх прыродзе. Яна атрымала тое, што прагнула яе сэрца. Цяпер яе сіла не паменшыцца. Адні не скончацца, як у багіні. Але калі ў цябе злое сэрца, бясконцыя гады толькі падаўжаюць роспач, і яна пачынае гэта разумець. Усе атрымліваюць тое, чаго прагнуць, і ім не заўсёды гэта падабаецца. Я сам ледзь не з'еў адзін, Аслан, — прызнаўся Дыгары. «Ці я так, дзіця, — сказаў Аслан, — бо плоды заўсёды дзейнічаюць, як мусяць дзейнічаць. Але яны не ідуць на дабро нікому, хто зрывае іх, ідучы за ўласнымі жаданнямі. Калі б любы нарніец без просьбы скраў яблык і пасадзіў яго тут, каб абараніць на армію, ён бы абараніў, але ператварыў бы на армію у яшчэ адну моцную і жорсткую імперыю, як Чарн. І тады Нарнія не была б той добрай зямлёй, якой я задумаў яе. І ведьмарка спакушала цябе зрабіць інакш, сынок. Ці не так?» «Так, Аслан, яна хацела, каб я ўзяў яблык дадому для маці». «Зразумей, тады б яно ацаліла яе, але ні ты, ні яна не былі б шчаслівыя. Прыйшоў бы дзень, калі вы абое азірнуліся б назад і сказалі б, што лепей бы яна памерла ад той хваробы». І Дыгары не мог адказаць нічога, бо яго душылі слёзы, і ён пакінуў усе спадзяванні на тое, што можа захаваць жыццё сваёй маці. Але ў той жа час ён разумеў. Леў ведаў, што магло б здарыцца і што могуць быць рэчы больш жахлівыя за смерць дарагога чалавека. Але Аслан ізноў загаварыў: «Вось што здарылася б, дзіця, калі б ты скраў яблык. Але зараз такога не адбудзецца. Тое, што я дам табе, прынясе радасць. У тваім свеце яно не дасць бясконцага жыцця, але дасць ацаленне. Ідзі, сарві для яе яблык з дрэва». На секунду все думкі Дыгары зблыталіся. Ён пачуваўся так, нібыта ўвесь свет перавярнуўся да гары нагамі. А потым, быццам у сне, ён пайшоў да дрэва, кароль і каралева і астатнія стварэнні падбадзёрвалі яго. Ён сарваў яблык, паклаў у кішэню, потым вярнуўся да Аслана. «А ці можам мы цяпер адправіцца дамоў?» – запытаўся ён. Ён забыўся сказаць «дзякуй», але ён меў гэта на ўвазе, і Аслан зразумеў.